السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. چوتھے پارے کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 23، پارا نمبر 4، ورس نمبر 23 اور لاسٹ ورس ہے یہ. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. حرمت، حرام کر دی گئی. علیکم، تم پر. امہاتکم، تمہاری مائیں. بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. اماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. بنات الاخی، اور بیٹیاں بھائی کی. وبنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی. وامہاتکم، اور تمہاری مائیں. اللاتی، جنہوں نے. ارضعنکم، دودھ پلایا تم کو. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. من الرضاعۃ، رضاعت سے. وامہاتکم، اور مائیں تمہاری بیویوں کی. وربائبکم، اور تمہاری زیر تربیت لڑکیاں. بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، سوتیلی بیٹی. اللاتی، وہ جو. فی حجورکم، تمہاری گودوں میں ہیں. من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے. اللاتی، وہ جو. دخل تم بہن، دخول کیا تم نے ساتھ ان کے. تعلق قائم کیا تم نے ان کے ساتھ. فائلم، پھر اگر نہیں. تکونو، تم ہو. دخل تم، دخول کر چکے. بہن، ان پر. فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ. علیکم، تم پر. وحلال، اور بیویاں. ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی. الذین، وہ جو. من اصلابکم، تمہاری پشت سے ہیں. تمہاری پشت سے ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم جمع کرو. بین الاختین، دو بہنوں کے درمیان. الا، مگر. ما جو. قد سلف، تحقیق گزر چکا اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے غفور الرحیم بخشنے والا مہربان.